Yes. Da sa jeg i går at vi skal liksom begynne på denne bevegelsen nå, som handler om hva er det når vi klarer å løfte blikket forbi vinduspusseren. Hva er det som er der ute, og hva er det vi skal gjøre, og hva er det, hvordan kan vi gjøre det, og er det nifst eller er det ikke, og alle de tingene der. Og den historien som vi skal ha utgangspunkt i for hele helgen, den står i Lukas 10. Har overskrifter Jesus sender ut i 72, og vi skal bare lese den sammen først da. For de som har Bibelen, så skal jeg bare gi tid til å blære opp. Lukas 10 fra begynnelsen av. Der står det. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøten hans. Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepung, ikke veske, ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjemme. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Men når dere kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gaten og si selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde, vi børster det av oss. Anyway, vi stopper der, og så skal jeg bare, før vi liksom går inn i steg for steg, så bare si litt grann om hva Jesus sier de skal gjøre, for det er jo skrevet på den tiden, for de folkene, og det er litt vanskelig for oss å liksom tenke det inn i vår tid, kanskje. Men Jesus sender de ut, og så sier han at de skal ikke ha noe med seg. Sant? Dere skal bare være dere selv. Dere trenger ikke, for det er litt argumentene som jeg møter. Når jeg skal snakke om, jeg har jo mye det som tema rundt forbi, hvordan skal vi nå ut, og vi når ikke ut, og kan du hjelpe oss, og alle de tingene der. Og så den første greia du får, det første, det er at vi kan ikke nok. Sant? Vi kan ikke nok, vi kommer til å bli satt fast, vi kan ikke, vi blir, sant, og de spør om homofili, og de spør om alle de tingene der, jeg kan ikke nok. Og det er det vi sier. Og det er det folk sier. Og derfor så gjør de det ikke. Og da er det to ting. Det første er jo at Jesus gjør det klinkende klart at du trenger ikke ha med bagasjen. Sant? Og det gjelder jo ikke bare det, sant? Det der ekstra klær og ekstra sko og alle de tingene som jeg jo også kan ha unnskyldning for. Ikke ta med deg mat, sier Jesus, og sier du, ja, men jeg må jo det, for jeg er jo allergisk, sant? Og alle de tingene der. Og så har vi unnskyldninger på de områdene også. Og så kan jeg jo ikke ha, jeg må jo ha med ekstra sko, for jeg har jo de der andre plattfot-greiene, vet du. Og så har vi unnskyldninger på alle områdene. Men også på den kunnskapsgreia. Du trenger ikke kunne det. Det er egentlig det han sier. Gå med det du har. Og så sender han de ut, og så sier han det første han sier de skal gjøre, si fred være med dette hjem. Og vet du, da er det litt sånn lett for oss, det virker jo sykt. Man kan ikke gå rundt på Vikrist og si fred være med dette hjem, liksom. Eller legge hånda på noen og si fred være med deg, eller ikke legge hånda på dem og si fred. Altså, alt det der, det funker ikke på Vikrist, sant? Og det gjør det ikke heller. Men det han sier, og det så det er i vår tid, det er velsign de dere møter. Velsign de dere møter, sier han. Si fred, det er derfor nå. Ja, ok, jeg skal ikke gå mer inn i det. Og så sier han, hva er det han sier i neste punkt? Spis og drikk det de setter frem for dere. Det funker på Vikrist. Et! fellesskap med, han sier. Vær sammen med. Velsign de du møter. Vær sammen med dem. Ha fellesskap med dem. Og så sier han, helbred de som er syke der. Det funker også på Vigrestad, men jeg vet ikke om du tror at du kan gjøre det. Men hva betyr det da? Vår tid. Det er, sant? Møt behovene. Hvis folk er syke, så vil de tenke at de vil bli friske. Det er det største behovet de har. Hvis folk har lite klær, så trenger de klær. Hvis folk har ikke mat, så trenger de mat. Hvis folk har ikke... Hva er behovet? Og før jeg går videre, hva er forskjellen på å velsigne og møte behov? Sant? Og det skal jeg si deg med en gang, og så kommer du ikke til å huske det når viken er ferdig, men da må du spørre om det er noen andre som husker det. Å velsigne. Når du velsigner, så er det du som bestemmer hva du vil gi. Når du møter behov, så er det de som bestemmer hva de trenger. Det er en kjempeforskjell. Når du velsigner, da kjenner du jo ikke folk. I utgangspunktet du møter dem første gang, så bare er du gir av deg selv. Men når du møter behov, da har de fått en tillit til deg som gjør at de tør å si hva de virkelig trenger. Og det er en kjempeforskjell. Og derfor må det komme i den rekkefølgen. Sant? Så velsign de du møter. Ha fellesskap med dem. Vær der og møt behov så godt du kan. Ja, dette kommer vi til å snakke om senere, men jeg vet jo hva innvendingene er der også. Jeg har ikke kompetanse, og jeg har ikke peiling, og jeg har ikke den utdannelsen, og jeg har for lite empati. Og alle de tingene der, det skal vi snakke om senere. Og så den siste, han sier, si Guds rike har kommet nær til dere. Eller som jeg sier, del evangeliet. Del troen din. Men legg merke med rekkefølgen dette kommer i. Velsign, ha fellesskap, møt behov og del det du tror på. Av en eller annen skrullete grunn så har menigheter, kirke og bedehus og alt dette her, de har snudd lister opp ned. Så sier de, det første folk skal er at de skal komme inn på møter, så skal de høre evangeliet. Det var punkt 4 her, sant? Og så, det er hippt, så skal man ha kirkekaffe, det er punkt 3 å ha. Nei, så skal man ha forbønn, det har vi her, sant? Så her kommer de inn, og så skal de høre evangeliet, og så kan de få forbønn, det er å møte behov. Det var punkt 3. Og så har vi kirkekaffe, eller hva det måtte være, som må ha fellesskap, og det var punkt 2. Og hvis de er verdt det, så kan vi velsigne det i en skvett, punkt 1. Sant? Og vi har på en måte tatt hele listen og rekkefølgen, og det planen til Jesus, og snudd han på hovedet. Og det her vi må på en måte ta tilbake igjen, sånn som Jesus har sagt det skal være. Og det er det jeg tror faktisk Gud kaller kristen-Norge til i denne tida, i disse årene. Det er at han, i stedet for at han stresser med å få folk inn i Vigrestad Nordforsamling, så stresser han med å få dere ut i samfunnet på Vigrestad. Det er litt den forskjellen i bevegelse her, og plutselig så er det deg det gjelder, og ikke de der ute. Så, og det er det vi skal snakke om. Det er at du kan gå ut og velsigne, det vet jeg dere har snakket mye om, for dere er i Agenda 1, og det er godhet og hele den der pakken. Og så skal jeg komme litt tilbake til det. Men dere skal ut der, dere skal ut og velsigne. Dere skal ut, dere er ute. Det er disse nettverkene som vi snakket om i går. Husker dere det? Der dere allerede er. Der skal dere velsigne. Der er det folk som dere kan ha fellesskap med. Der vil dere få en tillit som gjør til slutt at de vil begynne å dele sine behov. Og så vil du bli gitt en plattform der du kan fortelle hvorfor du er sånn. Og det er den rekkefølgen. Nå, i denne samlingen, så skal vi ha fokus på det med velsignelse. Og det er jo på en måte det kanskje dere har hatt mest fokus på før, gjennom godhet og de tingene der. Men nå skal jeg på en måte gjøre det på min måte, og det er ikke Martin eller Steve eller hvem det måtte være dere har sin måte. Så da blir det kanskje en litt annen vinkling. Men før jeg durer videre, så skal jeg få litt hjelp av Jorunn. Der kommer hun. Og så skal vi ta vekk den bindersen, og så skal du få de, og så skal du få denne mikrofonen. 18 år! 18 år har det gått siden det begynte. Det var først bare en verking i kroppen som gjorde det tyngre å komme i gang om morgenen. Jeg brukte lengre tid til alt. Ryggen og beina ville ikke være med meg før langt ut på dagen. Jeg trodde først det ville gå over igjen. At det var noe som var forbigående. Men det gikk aldri over. Det ble bare verre og verre. Etter hvert ville ikke ryggen rette seg lenger. Ikke langt ut på dagen engang. Om jeg skulle se folk i øynene, måtte jeg legge hodet helt bakover. Og det verket og verket. I 18 år har jeg levd sånn. Stadig verre. Til sist sabbat. For da skjedde noe jeg hadde sluttet å tro at kunne skje. Det er ikke så ofte jeg har vært i synagogen i det siste. Det er tungt å komme seg dit. Og jeg vet jo at ikke alle syns det er så kjekt å se meg der. De lurer jo på hvorfor jeg sånn. Men denne dagen var jeg i synagogen. For det var en mann som var kommet dit. En omreisende lærer som var der med disiplene sine. Sara, venninnen min som bor i nabohuset, hadde fortalt meg om ham. Han hadde undervist i synagogen flere ganger, og hun sa at han snakket helt annerledes enn de andre. Og at det skjedde store ting rundt ham. Folk var blitt friske fra sykdommer. Onde ånder forlot mennesker. Hun ville ha meg med for å høre på ham. Og hun snakket så entusiastisk om ham at jeg til slutt ga etter og ble med. Og jeg var jo spent på å høre ham. Han var der når vi kom. Han var allerede i gang med å undervise. Det var mye folk der, og alle lyttet intenst til det han sa. Vi nærmet oss, stilte oss i utkanten av flokken som sto der rundt ham, og jeg hørte stemmen hans. Den var så varm, og samtidig så myndig. Han snakket om profetene som var blitt drept når de advarte folk mot frafall, og sa noe om at vi måtte være annerledes og ta imot den som var sendt fra himmelen. Plutselig følte jeg at han så rett på meg. Jeg forsøkte å gjøre meg usynlig, men det var liksom umulig. Det var som om alle de som hadde stått mellom meg og ham, trakk seg bort slik at han måtte se meg. Det var helt underlig. Jeg bøyde nakken bakover så jeg kunne møte øynene hans. De hadde en helt egen varme, nesten som stemmen hans. Og så ba han meg komme til ham. Nesten før jeg visste hva jeg gjorde, gikk jeg mot ham, og folk flyttet seg så jeg slapp fram. Han fortsatte å se direkte på meg, og så sa han, høyt og tydelig, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han sa ikke noe mer. Spurte meg ikke om noe, og ba meg ikke gjøre noe. Det eneste han gjorde var å si disse 7 ordene til meg, og legge hendene på skuldrene mine. Det var helt underlig. Plutselig forsvant verken i kroppen min, og uten at jeg anstrengte meg det aller minste, kunne jeg rette opp ryggen, helt sånn som alle andre mennesker. Jeg kunne se rett inn i øynene til mannen, uten å bøye hodet bakover. Forsiktig beveget jeg beina og armene. Det gjorde ikke det minste vondt lenger. Jeg var frisk. Pris jeg Gud, ropte jeg høyt, og løftet hendene i været. Pris jeg Gud, svarte Sara, og vi tok hverandre i hendene, og nesten danset av glede. Pris jeg Gud, pris jeg Gud. Og det har jeg fortsatt å si hver dag. Livet mitt, det er helt nytt, fordi Gud så meg, møtte meg, og viste meg sin godhet og barmhjertighet, og løste meg fra sykdommen som bandt meg. Pris skje Gud, han er god. Det var en annen variant av en bibeltekst, som hette «Den kvinnen som var krumbøyd». Og som vi kanskje hører på en måte på nytt når vi får hørt den sånn som dette. Og det faktisk ganske interessant å lese om Jesus sin tjeneste med tanke på hva tid det han velsigner, og hva tid det han møter behov. Og her velsigner. Hun har ikke bedt om noen ting. Hun kom ikke for å bli frisk. Hun kom ikke for de tingene der. Det er bare han spør. Hvis dere husker han som lå med Bethesda-dammen, som det heter, og ventet på en engel skulle komme og røre opp vannet, så det første man oppi ble frisk og alt det der greiene. Han ba heller ikke om å bli frisk. Men Jesus gikk bort til henne og sa, vil du bli frisk? Nå er det ikke sånn at for å velsigne så må du helbrede syke. Det kan være alt mulig, fra småting til store ting selvfølgelig, men jeg skal ikke begynne der. Jeg skal begynne litt med Gud så velsigne. For velsignelse er jo tema, og denne damen ble velsignet, som jeg sa. Det som vi ser i denne historien, det er at damer sier, eller hun her damer sier, han så på meg, han så på meg, plutselig så han på meg. Og det er noe av det som er Gud da. Det er en Gud som ser, en Gud som ser deg, en Gud som ser sitt folk, en Gud som ser mennesket, og en Gud som setter fri. Hver eneste søndag, jeg vet ikke hva dere gjør da, men når dere har gudstjeneste eller søndagsmøte eller hva dere kaller det, men veldig ofte når dere er gudstjenester og møter, så på slutten så sier vi lyse velsignelsen. Gjør dere det? Sånn. Ja, dere gjør det. Dere synger velsignelse. Men dere lyser velsignelsen. Og det er, å lyse velsignelsen er noe mer enn å bare be Gud velsigne folk. Eller å bare be om Guds velsignelse. Når vi bruker uttrykket å lyse velsignelse, så handler det om å sende Guds velsignelse ut over oss som er til stede. Ikke bare en bønn om at velsignelsen skal følge oss. Det er sterkere. Og denne velsignelsen som vi da sender ut over flokken, eller forsamlingen, eller menigheten, står i 4. Mosebok 6, 24-26. Den handler nettopp om en Gud som ser og som setter fri. Velsignelsen, den vanligste velsignelsen er sånn som dette. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og de to siste setningene uttrykker nettopp det at Gud skal se deg og sette deg fri. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Jeg vet jeg har gjort dette før på Vigrestad, så jeg skal gjøre nå. Men det er mange av dere som ikke var der da. Fordi denne her velsignelsen kalles den aronittiske velsignelsen. Og det er altså Aron, bror til Moses, som sier den over Israels folket når de går ut fra Egypt. Og vi har liksom knabba den av Aron. Og så må vi forstå settingen som den er lagt i. Sant? For Herren velsigne deg, bevare deg. Lett å forstå. Herrens ansikt lyser over deg og være deg nådig. Litt vanskeligere, men fremdeles går det an å forstå. Herren løfter sitt åsyn, eller åsyn var før, ansikt står nå på deg, og gir deg fred. Det er litt rarere, sant? Fordi du ser liksom ikke for deg at Herren må se opp til deg, løfte sitt ansikt, og gir deg fred. Du ser liksom mer for deg at det er du som ser oppe, han er der oppe, sant? Og alle de tingene der. Og det blir litt merkelig. Men da må vi huske at Israels folke hadde bodd i Egypt i 400 år. Det var egyptisk lov de var vant med. Og Herren i Egypt var farao. Og sånn som det var, farao var den øverste dommer, farao var på en måte høyesterett. Og han dømte kun i saker der det handlet om dødsdom eller frikjennelse. Alt mindre enn det hadde han andre til å ta. Og så var det sånn det funket, at hvis du skulle foran farao og hadde gjort noe galt, nå skal jeg bare finne en trone her. Sånn, dette er en trone. Og jeg er farao. Det ser jo alle. Så sitter farao på tronen. Og så kommer Kjetil, som er den største kjeltringen på Vigrestad, det bare dere ikke vet det. Så kommer han fram foran farao, og så er det en anklager. Og så sitter farao og hører på, mens denne anklageren forteller hva Kjetil har gjort. Og så får Kjetil anledning til å si sitt forsvar. Og hele tiden, mens alt dette skjer, mens anklageren snakker, og mens Kjetil snakker, så sitter farao med bøyd hode og lytter. Og så, når Kjetil er ferdig, så står de og venter. Fordi det som skjer da, er at farao snakker fortsatt ikke. Men hvis han fortsatt sitter bøyd, så er Kjetil død. Men hvis han løfter ansiktet og ser på Kjetil, så er han fri. Og det er det denne velsignelsen handler om. Og en dag, sant, så skal du og meg dømmes. En dag skal vi stå foran Guds tron. En dag så skal du stå der, og så står djevelen på siden, og så forteller hva du har gjort. Og så får du si hva du har å si til ditt forsvar. Og da er det egentlig bare en ting du kan si, og det er at han har rett. Jeg har gjort alle de tingene. Men jeg tror at Jesus har levd det livet som jeg ikke klarte å leve. Jeg tror at hvis jeg tror på han, så kan jeg få hans dom fordi han har tatt min straff. Og vet du hva som skjer da? Når du står der, da løfter Herren sitt åsyn på deg og gir deg fred. Det er sånn Gud velsigner. Og hvis ikke du skjønner at det er den velsignelsen du lever under, så vil din velsignelse mot andre mennesker bare bli en teknisk øvelse. Men hvis du skjønner hva velsignelse du lever under selv, så er det et annet hjerte i det når du velsigner. Fordi du velsigner fordi han har velsignet først. Akkurat så du kan elske fordi han har elsket først, er en helt annen dybde enn å bare prøve å være snill. Gud løfter blikket og ser på deg. Og det var nettopp det denne damen som jeg hørte om fikk erfare. Jesus så henne i synagogen og ga henne av det gode som Gud hadde for henne. Som i hennes tilfelle betydde at han satte henne fri fra det som bandt henne. I teksten står det at hun var bundet ved sykdom, sånn, så hun ble satt fri fra. Det at Gud ser deg er i seg selv en del av Guds velsignelse. At du er sett. Og ikke at du er sett bare når du liksom har alt på det rene, for det er jo, da vil vi jo bli sett, sant? Da er jeg jo til Guds behag og alle de tingene der, og nå har jeg gjort noe bra, og nå har jeg sunget med en salvelse, så det var skikkelig sus over, og nå har jeg talt så bra at Gud må være superfornøyd, nå kan han godt se meg. Men det er når du har gjort de dumme tingene, eller kanskje til og med når du gjør de dumme tingene, at Gud fremdeles ser på deg og velsigner. Jeg er mentor for mange pastorer og prester rundt forbi i Norge. Og noe av det de sliter mest med, det at de vet at de har et liv som ikke resten av forsamlingene vet om. Det er noen ting som de sliter med. Og tenk hvis de får vite det. Og det å kunne si til dem, hør her, ta deg sammen, fordi om du holder på med det akkurat når Jesus kommer igjen, så er det samme som skjer som om du ikke holder på med det. Og du er under den samme velsignelsen. Og du vet, det betyr ikke at det ikke er galt, det som du holder på med, når ingen ser. Men hvis ikke du fatter Guds nåde, vi skal ikke slutte å kalle synd for synd. Men vi skal heller ikke begrense nåden. Jeg tror vi har alt for lett for å sammenligne oss med hverandre. Vi finner noen som slakker i puddingen enn jeg er selv, og derfor er jeg bedre enn de, så jeg er jo i hvert fall litt gode nok. Sant? Og der er alltid noen som er verre. Og så er det noen av oss som har legning som litt motsatt. Vi finner alltid noen som er bedre enn oss selv, sånn at vi er aldri gode nok. Og så blir det bare verre og verre og verre og verre. Men det er helt feil, begge deler. Det du skal sammenligne deg med er en hellig Gud. Det er det vi skal sammenligne oss med. Det er det som er rettferdighet. Det er den hellige Gud som ikke tåler synd. Som hater synd med hele sitt vesen. Han er det du skal sammenligne deg med. Og hvis du da står, da er du den eneste i verden. Poenget er at det er først da du kan forstå når Paulus sier alle har syndet og mangler ære for Gud. Det er først da du kan forstå at du er faktisk ikke så særlig mange hakk bedre enn den verste IS-soldaten. Du er i like desperat behov for nåde og tilgivelse som den mest patetiske som finnes i IS. Og råeste og brutale. Fordi hvis ikke du får nåde, hvis ikke du får det ansiktet, så løfter seg opp og ser på deg og gir deg fred, så går du fortapt på samme måte. Det må vi forstå. For det første da, at vi kan komme der, husker du i går når vi snakket om syndere og tollere som holdt seg til Jesus? Det første da, vi kan komme der at vi forstår at de som ikke er i Vigrestad Nordforsamling, selv de verste på Vigrestad, de er egentlig sånn som oss. Bare vi har fått nåde. Det er litt lettere å velsigne da. Det er litt lettere å ha fellesskap. Det er litt lettere å møte behov. Og det er litt lettere å være på level når vi skal dele hva vi tror på. Nå får jeg litt dårlig tid, så nå må jeg bare hoppe over litt. Sånn. Så det var Guds velsignelse til oss. Og så skal vi hoppe over litt videre til oss da. For hva handler det om når vi skal velsigne andre? For det er jo det som er poenget nå i begynnelsen på denne prosessen som vi skal snakke om her. I 1. Peters brev 3:8-9 så står det: «Til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn. Vis medfølelse og søskenkjærlighet. Hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, sier Peter. For dere er kalt til å arve velsignelsen.» Akkurat det som vi snakker om nå. Velsign, for du er velsignet. Sant? Peter oppfordrer oss til å velsigne andre fordi vi er kalt til arve velsignelse. Vi har mottatt Guds velsignelse. Vi har blitt sett av Gud. Vi har blitt satt fri. Vi har fått del i hans godhet av han. Og vi kan gi Guds velsignelse videre til andre. La de bli sett. La de få del i Guds gode gave. Enten det handler om en kopp kaffe på jobben, eller det handler om noe langt større. Sånn i menneskelig målestokk. For det bekrefter noe som er et tydelig prinsipp i Bibelen. Det at vi oppmuntrer til å gi oppmuntres til å gi andre det vi har fått selv. Vi elsker fordi han elsket oss først, sier Johannes. Og Paulus han viser det samme prinsippet, han sier i 2. Korinterbrev 1:4. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som i nød med den trøst vi selv har fått av Gud. Det et eller annet at du kan ikke gi mer enn det du faktisk forstår du har fått. Og sånn er det med velsignelsen. Det handler ikke om å gi til de som fortjener det. Og derfor er det viktig at du forstår at du er ikke velsignet du heller fordi du fortjente det. Jeg må ha en liten tidsramme nå, hvordan er det dette? Jeg kan dure på, får jeg beskjed om, så da må du bare leve med det. Da skal jeg fortelle en episode. Historie er alltid gode knakker å henge ting på. På slutten av den tiden jeg var pastor i Sandnes Frikirke, så var det en konflikt der. Så var det i 3 år, og så gjorde at hele forsamlingen ble redusert med omtrent 2/3. Folk sluttet å gå. Det var ekkelt å være der, det var vanskelig, og det var alt det, før vi fikk liksom et tilsynsmann, som jeg kaller det, det liksom frikirka sin biskopordning, fikk tilsynsmann inn og fikk ordnet opp i det, og han ba 3 familier om å melde seg ut, og sa, det er dere lengte etter, det finnes det mange andre steder. Og alt det der greiene der, men da var fryktelig, fryktelig mye ødelagt. Og i den perioden der, så er det sånn at i alle fall, jeg tror jeg er sånn som de fleste prester, pastorer, menighetsledere. Når ting går galt, så begynner du å ransake deg selv noe helt innsides. Hva er det jeg har gjort galt? Hva kunne jeg gjort annerledes? Har jeg vært her for lenge? Burde jeg forsvunnet? Burde jeg alle de der tingene der, så jobber jeg deg, og du føler deg sinnssykt mislykket. Selv om det var perioder, det var i alle fall i den perioden har jeg bedt med 100 til frelse. Jeg kunne liksom slå i bord, men det nytter ikke. Du er på en måte på det hakket, så er at det nå går det galt, og det er min skyld. Og jeg følte meg supermisslykket, og menigheten var det verste jeg visste. Og så ringer der en fra Evenskjær opp med Harstad. Så jeg vet ikke om dere har vært borte i noe sett naturlig menighetsutvikling, men i alle fall det er han som var leder i Norge for det den gangen. Og så ringer han, og så sier han, Jon Arne, nå skal vi utdanne en del veiledere innenfor dette her, og vi trenger noen som kan komme opp og så være slags coacher for de. Kunne du tenke deg å gjøre det? Og jeg tenkte, yes, vekk fra menigheten. Ja, på strak arm, jeg kommer. Og durte opp til Harstad. Og der, og så ble vi, nå var det undervisning hele dagen, og vi jobbet med sånn, og så om kveldene så var det møter, og der skulle vi deles opp. Vi var i grupper på 6, og så skulle første kvelden skulle hele fokuset fra den gruppen være på 3 stykk i den gruppen. Vi skulle be, de skulle fordele, vi skulle be for og med dem, vi skulle bruke kjempelange tid, alle de tingene der, og andre kvelden så var det de 3 neste, sant? Så vi hadde supergod tid på å be og lytte og alle de tingene. Og jeg tenkte, Søren Plystre, dette var jeg ikke klar for. Nå skal jeg liksom fortelle hva jeg står i. Og så jeg klarte å skyve meg selv til andre dagen, sant? Så vi fikk i alle fall en vellykket kveld. Og så kom andre kvelden. Og så ble det min tur. Og da hadde jeg jo fått tid til å tenke ut, så jeg sa ingenting om hvordan det var i menigheten. Jeg fortalte om det ungene mine, og alt mulig, så var det mye sykdom, og der var det, sant? Der var det cerebral parese, og så var det epilepsi, og så var det noen forskjellige syndromer, og intoleranse på mat, og masse greier, så jeg kunne bare lese inn 2 hjerteopererte, og i det hele tatt. Så dette var nok, å herre min, ja, dette skal vi be for, sa de. Og de ba så det kvein for mine gutter og for situasjonen hos meg. Og det var gode greier, jeg tenkte, det her slapp jeg fint unna. Og så der en tysker som heter Kristoff Schalk på denne gruppa, og så sier han, Jon Arne, jeg føler at Gud sier noe til deg, sier han. Men det litt rart, for jeg føler ikke det har noe med det du har bedt om forbønn for å gjøre. Da tenkte jeg, ok, det var 12 år som pastor, nå det kveld. Nå må jeg tilbake til gamlebransjen. Hvis ikke jeg har sagt det, så er gamlebransjen min VVS-bransjen. Så det der jeg har holdt på, og nå det bare tilbake og fikle med dusjvegger og badekar og dassa igjen. Så da, ja vel, sier jeg. Ja, sier han. Men det egentlig bare 4 ord, sier han. Og da tenker jeg, ok, nå må du slutte. Ok, sier jeg, hva det da? Og så sier han, jeg tror Gud vil si til deg, jeg kjenner ditt navn. Så kollapser jeg. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Det er noe om å forstå at det er da du trenger det. Det er da du forstår det. Jeg har forkynt om det der at vi skulle glede oss over navnet skrevet opp i livets bok og alt det der i årevis før, men der oppe i Harstad skjønte jeg. Jeg kjenner ditt navn. Paulus han tar det skikkelig langt. Han sier, er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. Det var på en måte det siste, det var på mange måter min trøstelinje. Og jeg tenkte, ok, jeg får heller være greie da, så får Gud svi knorten på deg i stedet. Men det får jeg ikke gjort selv. Sant? Og at det var en slags hevn. Bare vær god tilbake. Du skal gjengjelde ondt med godt, så skal de få det på dommens dag, tenkte jeg. Jeg var helt sikker på det var det handlet om. Og det er gjerne du også. Men det er det, håper jeg, dessverre er det ikke det. Men det er jo, egentlig heldigvis er det ikke det. Fordi igjen da, så må vi tilbake til hvordan det var den tiden. Tenk deg når Israels folket gikk ut av Egypt. Og de skulle gå gjennom ørken. Og de slo leir, sant? For netten, og de var på steder og sånn, og så var det oppbrudd igjen, og så gikk de videre, og så skulle de slå ny leir, og alt det der. Og de var helt avhengige av å ha bål. Jeg mener, det var før komfyr og alt det der. De måtte ha bål for å lage mat, og de måtte ha bål fordi det var kalde netter ute i ørken. En bål var superviktig. Og uansett hvor mye speider du har vært, når du i ørken, så er det ikke mye ved til å fyre opp med. Så det de gjorde, som i mange kulturer, det var de bar jo mye på hovet. De bar ting på hovet. Og de hadde noen isolerte korger. Så når de brøt opp, så fylte de med glødende kull. Og så gikk de med glødende kull og passte på å holde fyr i den korgen oppe på hovedet noen. Og gikk med glødende kull til neste sted de skulle slå leir. Og dermed så var det lett å tenne bål på nytt sted. Og det var det som var glødende kull. Og da kan du tenke deg når Paulus sier at vi samler glødende kull på hovedet. Det egentlig han sier, vet du, det er jo at hvis du velsigner, så er det mye lettere å tenne dem senere. Det er mye lettere å få bål. Det er mye lettere å få gnisten på plass. Det er mye lettere. De blir mye åpnere. Det er egentlig det Paulus sier. Sant? Hvis dere begynner å velsigne, så blir de som blir velsignet mye åpnere. De blir mye lettere å tenne. Sånn sett samler du glødende kull. Jeg skal jeg skal ikke holde på seg, men jeg må dra en historie til, en sånn velsignelseshistorie. Fordi det handler jo om at vi skal ut og velsigne. Og du kan velsigne med små ting, og du kan velsigne med store ting. Det er meg revnende likegyldig. Men du er i mange nettverk. Og nå skal du få en setning som du kommer til å høre, håper jeg husker, mange ganger. På mandag er du det nærmeste Guds rike mange kommer den dagen. På tirsdag er du det nærmeste Guds rike mange kommer den dagen. På onsdag er du det nærmeste Guds rike mange kommer den dagen. Og sånn er det. Fordi du bærer Guds rike i deg. Guds rike er i dere og blant dere, sier Jesus. Du bærer Guds rike i deg, og derfor kan du med frimodighet, du trenger ikke akkurat gå skrøyter av det, men du kan i det minste forstå selv at Guds rike har kommet nær til deg fordi du er der. Det er det som er hele, hele nøkkelen her. Og så vet jeg, dere har jo kontakt med Imi og Agenda og Martin og gjengen der. Og jeg kjenner Martin, og av og til så er vi ute og spiser lunsj sammen og snakker om hva som skjer. Og så en gang for en del år siden så fortalte Martin meg så en historie som sikkert han har fortalt til dere, men jeg kan gjøre det likevel. Han fortalte om en Imi som var ute og skulle handle på Reman en lørdag. Og så var det kjempetravelt, og de kom til kassen, og der var det altså selvfølgelig, som noen ganger kan skje, en som var foran han i køen, bankkortet ville ikke. Og det var jo ikke dekning, men det ville ikke hun innrømme. Og de sto der, og jeg vet dere penger, og ja, men det hjelper ikke, og alt det der, og den diskusjonen sto, og køen ble lenger og lenger, og du vet hvordan det er i sånne køer. Det blir litt sånn etter hvert. Du får den lyden. Sånn. Og sukk og stønn og alt det der greiene der som gjør at det blir enda vanskeligere å være den som står først i køen. Og denne, hun sto der med en unge som sto og hylte på siden i hånda og alt det der. Og så er det han, en ifra Imi da, som står bak henne i køen. Og så sier han plutselig, hør her, jeg betaler deg ekstra. Kjempe, det var helgehandel, sant? Og det var mye, og hun sier, nei, det går ikke an. Jo, jeg betaler deg, sier han. Ja, men hvordan skal jeg få betalt tilbake? Det er ikke farlig. Jeg betaler deg, sier han. Jeg trenger det ikke. La meg få spandere denne helgehandelen på deg. Og det ble over 1000 kroner. Og han dro kortet, og betalte det. Og så, her er Martin sin favorittting oppi dette, da. Det er at hun bak kassen, så ser dette, men folk er jo sjokka bak over rekkene, men hun bak kassen, og hun sier, går dere i den der Imi-kirken? Og egentlig er det der Martin legger trykk i historien. Men det vil ikke jeg gjøre. Men det handler om å ta en sånn ferdiglagt gjerning, faktisk, hvis du har råd til å ta den. Det kan være på et helt annet nivå. Men det som skjedde var jo at han her så ifra Imi-kirken hadde betalt for hun foran. Han hadde ikke så mye varer da, men hadde litt, og så står han bak, så står bak han i køen og sier, det der var dritkult, jeg betaler for han, så. Sant? Og jeg synes dette var en fantastisk historie, og tenkte jeg skulle ønske at jeg fikk være med på noe sånt. Og så går det jo selvfølgelig ikke an å bare gå inn i en butikk og stille seg opp og vente at noen ikke har dekning på kortet. Det kan ta lange tid. Så jeg tenkte jeg må gjøre det på en annen måte. Så jeg bestemte meg å høre noe, for dette synes jeg var litt smartere. Jeg tenkte jeg går ned til hun i kassen. Jeg bodde i 4. etasje da, i en blokk, og så var der kolonialforretning i 2. etasje. Så jeg tar heisen ned, og så går jeg til hun og sier i kassen der, og så gir jeg en 200-lapp, og så sier jeg at kan ikke du til neste så handle bare si at du skal betale. Det blir så og så mye, men du skal betale, så trekker du fra 200. Det var planen. Så gikk jeg ned, og dette var sånn i 6-7-tida, tenker jeg, på kvelden. Gikk ned på Kiwien, unna meg der, og så kom jeg inn, og så borte hun i kassen, en jenta på sånn 25 år, Og så startet jeg med verdens mest uheldige replikk. Og det sånn, har du lyst til å ha det gøy i kveld? Du ser på en måte ansiktet strammer seg litt på hun som sitter i kassen. Og nå er jeg, dette var ikke så smooth som det Martin hadde fortalt om. Sånn. Så jeg tenker, jeg må prøve å berge dette her, så jeg drar opp 200-lappen. Og nå har det der strammet gått over drykninga. Og jeg sliter big time, og jeg sier, hør, nå må jeg, glem alt det sammen, nå må vi ta dette fra scratch, sier jeg. Og så får jeg liksom tatt det på nytt igjen, og sagt hva jeg hadde tenkt og alt det der, og da, nå liksom faller ansiktet på plass. Og så sier jeg, ja vel, men det er kjempekult, men hvor skal du være da, sier jeg. Nei, jeg går ikke, sier jeg. Jeg skal jo ikke se på, sier jeg. Nei, sier jeg. Jeg kommer heller ned senere, og så hører vi det hvordan det gikk. Og så forsvinner jeg. Og så er det vanvittig irriterende på sånne butikker. Det er jo, de jobber jo vakter i hytt og pine, så jeg fant jo ikke ut hva de jo jobbet igjen. Og så det tok noen dager før jeg liksom traff henne i butikken igjen. Og så, når jeg kom ned igjen da, så fikk jeg jo ikke spørt engang hvordan det gikk, fordi det, der er du, sant? Og nå skal du høre. Og det var ikke lenge etter du hadde vært der, sier hun. Så kom der en dame, og hun hadde handlet for 247 kroner. Og så sier hun, det blir 247, men du skal betale 47. Hæ? Sier hun. Det blir 247, men du skal betale 47, sier hun. Ja vel, hvorfor da? Nei, for det er en annen som har betalt for deg. 200 kroner. Kjenner jeg han? Hva er han het? Jeg vet ikke hva han heter. Hvorfor gjorde han det da? Jeg vet ikke. Ja, hvor han er da? Jeg vet ikke. Men du, men her er 200-lappen, det er betalt. Og så gikk hun. Det var skikkelig, skikkelig kult. Vil du gjøre det igjen, sier hun. Ja, da klarte jeg heldigvis å vri meg unna det da. Men for det kunne blitt alvorlig fattige på dette. Men så gøy og så enkelt. Sant? Og det er poenget her, det er at du kan på en måte ikke tape når du velsigner. Og det er jo det Jesus også sier, hvis ikke de vil ta imot velsignelsen, så kommer han til å falle tilbake på deg selv. Du kan bare vinne. Det er bare en mulighet. Hvis du begynner å velsigne andre, og det at det blir bra. Skal vi be. Kjære himmelske far, takk for at Nordforsamlingen på Vigrestad er en forsamling med folk som ønsker å velsigne. Som ønsker å være velsignelsen. Og jeg ber om at du gjør de kreative, at du gjør de vise dem hvem de kan velsigne og hvordan de kan velsigne, enten det handler om små ting, enkle ting eller store ting, eller originale ting eller hva det måtte være. Dette er ikke noe konkurranse. Så ber jeg om at du er med oss resten av dagen, at du fyller oss med Dion, og at det blir fortsatt gode timer sammen. Amen.